go. Był maj, pachniały bzy, w twarz uderzył wiatr, stanęły w oczach łzy. On uśmiechnął się, podniósł dłoń, spojrzeniem przywołał ją. Do siebie ujęła jego dłoń, ścisnęła mocno, gdzieś w oddali ptak wzniósł pieśń radosną. Czy to wiosny czar, czy miłosny żar sprawiły to, że ona robi loda mu, bo umi robi loda mu, bo lubi to, robi loda mu. Jakie to piękne jest, że ona robi loda mu, bo umi robi loda mu, bo lubi to, robi loda mu. A wokół kwitną bzy. Ciepłem swoich warg ogrzała go całego. On palce w jej włosy wplótł i spojrzał w niebo. W welurze jego ud znalazła schronienie swe i radość przed końcem drogi tej. Nie czuł już lęku wcale, cytować zaczął więc Goethego w oryginale. Po chwili białym zem udekorował włosy jej, bo ona robi loda mu, bo umi robi loda mu, bo lubi to, robi loda mu. Jakie to piękne jest, że ona robi loda mu, bo umi robi loda mu, bo lubi to, robi loda mu. A wokół kwitną bzy. Robi loda mu, bo umi robi loda mu, bo lubi to, robi loda mu. Jakie to piękne jest, że ona robi loda mu, bo umi robi loda mu, bo lubi to, robi loda mu. A wokół kwitną bzy.